เรื่องโลกมันเป็นอย่างนี้แหละมันยุ่งมาตลอดกาลพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ปล่อยวางปล่อยวางความคิดในเรื่องได้เรื่องเสียมาอยู่กับการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้แน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธอย่าพุทโธพุทโธแต่ใจมันไปไหนก็ไม่รู้พุทโธพุทโธใจเป็นใจมันไม่อยู่กับพุทโธเลยในเมื่อพุทโธพุทโธใจไม่อยู่กับพุทโธประเดี๋ยวประดาวพุทโธก็หลงพุทโธก็ลืมไปพุทโธพุทโธพุทโธใจต้องอยู่กับพุทโธด้วยใจต้องแน่วแน่อยู่กับพุทโธจึงไม่ลืมพุทโธในเมื่อไม่ลืมพุทโธก็มีแต่ที่จะแน่วแน่อยู่ในคำบริกรรมพุทโธเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นไปแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนี่ก็เรียกว่าปล่อยวางเรื่องโลกทั้งหลายคำว่าปล่อยวางก็คือว่าไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องไม่เอาใจไปคิดถึงไม่เอาใจไปยึดไม่เอาใจไปรับรู้เอาไม่เอาใจไปอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นเอาใจมาอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธอยู่กับคำบริกรรมในเมื่อใจของเราอยู่กับคำบริกรรมรู้ว่าเรารู้คำบริกรรมอยู่มีสติไม่หลงมีแต่ที่จะแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปมีแต่ที่จะแน่วแน่ยิ่งขึ้นไปที่จะหลงคำบริกรรมพุทโธไม่มีเรียกว่าคิดถึงเรื่องโลกสรุปออกมาโลกนี่มันยุ่งตลอดกาลมาใจของเราไปเกี่ยวข้องกับโลกมันก็ยุ่งแล้วจึงว่าโลกมันยุ่งถอนใจของเราไม่ให้ออกไปเกี่ยวข้องกับโลกให้พ้นจากเรื่องโลกเสียความวุ่นวายของใจของเราก็ไม่มีหรือความวุ่นวายในใจของเราก็ลดน้อยลงไปความวุ่นวายไม่มีใครต้องการทุกหัวใจต้องการปลอดภัยจากความวุ่นวายทั้งนั้นการบำเพ็ญภาวนาจึงมีความจำเป็นทุกรายชาวบ้านชาววัดนักบวชฆราวาสไม่อยู่กับคำบริกรรมไม่อยู่กับคำพุทธภาวนาแล้วใจจะล้มลุกคลุกคลานอยู่กับกระแสโลกอย่างนั้นตลอดกาลไปล้มลุกคลุกคลานอยู่กับเรื่องของโลกอย่างนั้นตลอดกาลไม่มีโอกาสที่จะพักนั่งไม่มีโอกาสที่จะได้หยุดยืนไม่มีโอกาสที่จะได้หลับได้นอนเรียกว่าล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นตลอดกาลตลอดเวลาใจพ้นจากกระแสของโลกใจนั่งได้ใจยืนได้ใจนอนได้เพราะมีพุทโธเป็นหลักท่านยังบอกพุทธังตระนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งในเมื่ออยู่กับพุทโธแล้วกระแสโลกไม่ฉุดไม่ดึงกระแสโลกไม่ฉุดไม่ลากพุทธังตระนังกัจฉามิก็คือใจของเราอยู่กับคำบริกรรมพุทโธแล้วก็ให้แน่วอยู่แน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธนั่นเรียกว่าเราได้พุทโธเป็นที่พึ่ง ธรรมังสระนังกระฉามิพุทโธก็เป็นธรรมพุทโธก็เป็นธรรมะภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนั่นละเรามีธรรมะเป็นที่พึ่งเรามีสังโฆเป็นที่พึ่งเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทธังธรรมังสังฆังอยู่กับคำว่าพุทโธอันเดียวจึงให้พากันแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธถ้าไม่แน่วแน่ถ้าไม่แน่วแน่ถ้าไม่แน่วแน่ในเมื่อแน่วแน่แล้วเรื่องอื่นๆก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่แน่วแน่เรื่องอื่นๆยังมีเจือปนอยู่ในใจเรื่องอื่นๆยังมากวนใจเรื่องอื่นๆมาดึงจิตดึงใจของเราไปได้ให้ไปเกี่ยวข้องกับเขาถ้าหากว่าใจของเราแน่วแน่อยู่กับพุทโธด้วยความตั้งใจให้แน่วแน่อยู่อย่างนั้นเรื่องอื่นๆจะมาดึงมาฉุดมาลากจิตใจของเราไปไม่ได้เพราะเราแน่วแน่อยู่กับพุทโธเรียกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนี่ถ้าหากว่าเราแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งแก่เราได้จริงถ้าหากว่าภาวนาพุทโธแต่หาความแน่วแน่อยู่กับคำบริกรรมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เป็นที่พึ่งได้จริงพระธรรมไม่เป็นที่พึ่งได้จริงพระสงฆ์ไม่เป็นที่พึ่งแก่เราได้ก็เพราะเราไม่แน่วแน่อยู่กับพุทธังธรรมสังฆังนี่มันไปจดจ่ออยู่กับอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้พุทโธพุทโธพุทโธแต่ใจมันก็ยังอยู่เรื่องอื่นในเมื่อพุทโธพุทโธใจอยู่เรื่องอื่นประเดี๋ยวประดาวพุทโธก็ลืมไปเป็นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีพุทธังธัมมังสังฆังเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจะพูดสักขนาดไหนก็ช่างเถอะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิพูดจนข้อแตกใจมันก็วุ่นวายอยู่กับโลกนั่นแหละเพราะใจมันอยู่กับโลกไม่ต้องพูดพุทธังธัมมังสังฆังสรณังกัจฉามิก็ได้ถ้าหากว่าใจของเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพ้นจากกระแสโลกเรื่องของโลกไม่มาดึงเราถ้าใจของเราแน่วแน่ใจของเราไม่ออกไปเกี่ยวข้องจึงว่าทำอะไรต้องทำให้มันจริงหากว่าทำไม่จริงไม่ได้ผลทำเล่นๆไม่ได้ผลทำให้จริงคำการบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธทำจริงผลของการทำจริงได้ผลการบริกรรมพุทโธบริกรรมไม่จริงภาวนาไม่จริงทำยังไงผลก็ไม่ปรากฏไม่มีใครต้องการสักคนดีกว่าภาวนาพุทโธแล้วผลของการทำไม่ได้ผลไม่ปรากฏขึ้นในเมื่อเราต้องการผลของการกระทำทำไม่ได้ผลเราไม่ต้องการเราก็ให้มีความพยายามทำให้จริงทำให้จริงทำให้จริงทำให้จริงทำให้จริงบริกรรมให้จริงบริกรรมให้จริงจริงที่สุดอยู่ตรงไหนเอาตรงนั้นจริงที่สุดถึงไงอยู่ตรงไหนถึงจุดตรงไหนเราเอาถึงจุดที่สุดนั้นล่ะแล้วผลของการบริกรรมพุทโธของเราจึงจะได้ผลเอาพากันภาวนาต่อไป ไม่ต้องเอาไม่ต้องเรียนอะไรมากเอาพุทโธอย่างเดียวเรียนพุทโธอย่างเดียวท่องคาถาพุทโธอย่างเดียวอย่างหลวงปู่มั่นท่านเดินจงกรมอยู่ในภูเขาดูเจ้าเดินหาอะไรเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาไม่หยุดไม่หย่อนนี่ท่านตอบว่าเดินหาพุทโธเวลาเราเดินเราก็เดินอยู่กับพุทโธเวลาเรานั่งเราก็นั่งอยู่กับพุทโธนี่แหละจึงเรียกเราก็หาพุทโธเหมือนกัน หาพุทโธไปหาที่ไหนไม่เห็นดอกไปหาในองค์พระพุทธเจ้าก็ไม่เห็นไปหาในองค์พระอรหันต์ก็ไม่เห็นต้องหาในเราเห็นพุทโธที่มีอยู่ในเราแล้วก็เห็นพุทโธที่มีอยู่ที่พระพุทธเจ้าเห็นพุทโธที่มีอยู่ในพระอรหันตสาวกหาพุทโธนี่หาอยู่ที่เราหาในเราโอกาสที่จะเจอพุทโธได้และมีโอกาสที่จะเจอพระพุทธเจ้าด้วยมีโอกาสที่จะเจออรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าด้วยหาพุทโธในเราเนี่ยหาให้มากจนกระทั่งเจอพุทโธเจอพุทโธเจอโดยความสงบนะไม่ใช่เจอด้วยการเอาใจไปแล่นหาเจอด้วยความสงบของใจใจที่จะแล่นหาไม่มีใจที่จะมีกระแสแล่นไปมีกระแสสายไปนี่ไม่มีดับหมดมีแต่ใจที่ดับกระแสความแล่นไปการแล่นไปไม่มีแล้วจะเห็นพุทโธในขณะนั้นจึงการเห็นพุทโธต้องเห็นด้วยความสงบของใจถ้าหากว่าไม่สงบคิดอย่างนั้นเป็นพุทโธคิดอย่างนี้เป็นพุทโธอันนั้นเป็นพุทโธอันนั้นเป็นพุทโธไม่มีโอกาสที่จะเห็นไม่มีโอกาสที่จะเจอบางทีบางทีคิดก็ถูกอยู่แต่มันก็ไม่รู้ว่าถูกเพราะมันไม่รู้เห็นพุทโธต้องเห็นด้วยความสงบของใจเห็นด้วยสิสมาธิเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญาจึงว่าเห็นด้วยความสงบของใจแต่หากใจไม่สงบไม่เห็นดอกใจของเรามีอยู่ทุกคนถามว่าเราเห็นใจไหมเราส่วนมากไม่เห็นเต่าก็ไม่เห็นที่ไม่เห็นใจกับเพราะใจของเราไม่สงบนั่นเองใจของเราสงบเมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นไม่มีอะไรตื่นไม่มีอะไรเป็นพุทโธมีแต่ใจเท่านั้นเป็นใจที่ตื่นไม่มีอะไรเป็นพระพุทธเจ้ามีแต่ใจเท่านั้นเป็นพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นพระอรหันต์มีแต่ใจเท่านั้นเป็นพระอรหันต์ไม่มีอะไรที่เป็นพุทโธมีแต่ใจเท่านั้นเป็นพุทโธต้องการรู้พุทโธเห็นพุทโธเข้าถึงพุทโธภาวนาพุทโธให้มากคือนี่อากาศก็ดีเย็นสบายยุงก็ไม่รบกวนแต่เจ้ากิเลสมันก็หาอะไรมากวนจนได้มันเก่งจริงๆนะกิเลสนะสัตว์โลกมีเท่าไหร่มันหาสิ่งที่มากวนใจของสัตว์โลกได้ทุกรายเมืองไทยของเรานี่เท่าไหร่60 70ล้านแล้วทั่วโลกเป็นเท่าไหร่กิเลสมันหาเครื่องกวนใจกิเลสมันหาเครื่องอยู่ของใจกิเลสมันหาเครื่องที่จะมาเผาจิตเผาใจโดยทั่วถึงกันหมดไม่มีที่จะตกหล่นไปสักลายเดียวจึงว่ากิเลสมันเป็นเจ้าโลกหรือว่ามันเป็นศาสดาของโลกก็ไม่ผิด สัตว์โลกในโลกนี่มันสอนหมดแล้วก็พร้อมพอใจในการที่จะรับคำอบรมคำสั่งสอนของกิเลสมันสอนให้ทำยังไงมันสอนให้ทำยังไงไม่มีใครปฏิเสธแข่งขันกันที่จะปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสดากิเลสเราไม่เก่งไม่ได้นะเราไม่เก่งนี่เราคนหนึ่งนี่ละจะเป็นลูกศิษย์กิเลสถูกกิเลสมันสอนถูกกิเลสมันสอนมันชี้นิ้วแล้วก็ไปตามมันมันจูงแขนจูงมือจูงจมูกแล้วก็ไปตามมันถ้าเราไม่เก่งนี่เราคนหนึ่งเรานี่ล่ะผู้หนึ่งทีเดียวจะเป็นกิเลสระนังขัจฉามิปากว่าพุทธังสระนังขัจฉามิแต่บางทีใจมันเป็นกิเลสระนังขัจฉามิพระพุทธเจ้าสอนให้รักษาศีลบางทีก็ไม่สนใจกิเลสมันสอนให้ละเมิดศีลโอ้ถูกใจมากๆเห็นง่ายๆจึงว่าต้องเก่งไม่เก่งไม่ได้ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องเก่งถ้าหากว่าไม่เก่งนี่ตกหล่นกลายเป็นกิเลสระนังขัจฉามิไปไม่มีใครปรารถนาแต่มันหักเป็นพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเป็นที่พึ่งของเราใครต้องการแต่มันไม่เป็นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวมันไปโทที่ไหนก็ไม่รู้นี่ทำไปโทที่ไหนก็ไม่รู้นั่นนะกิเลสมันดึงไปกิเลสมันไม่ได้บอกมาเป็นข้าพเจ้าเป็นกิเลสข้าพเจ้าจะมาดึงมันไม่ได้บอกนะมันหายตัวได้นะเวลามันจะมาดึงเราไม่เห็นตัวเห็นหน้าเห็นตามันนะมันดึงจนไปพุทโธพุทโธพุทโธเดียวเท่านั้นล่ะถ้าหากว่าไม่เก่งล่ะกิเลสมันจูงไปแล้วจูงไปไหนก็ไม่รู้จูงไปในของที่เราชอบจุงไปในสังทีมสิ่งที่เราไม่ชอบไอ้สิ่งที่ชอบไม่ชอบเนี่ยมันชอบมันจุงไปตรงนี้ล่ะไม่ชอบมากๆโกรธมากๆเกลียดมากๆชังมากๆทุกข์มากๆมันยิ่งชอบจุงไปเผามากๆตรงไหนนั่นน่ะมันจุงไปตรงนั้นเราจะว่ามันเป็นศาสดาแต่ว่ามันไม่เป็นที่พึ่งมันมีแต่ที่จะประหัตประหารมีแต่ที่จะเหยียบย่ำทำลายอย่างเดียวไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งได้จริงร่มเย็นเป็นสุขได้จริงปลอดภัยได้จริงจึงให้พากันกล้าหาญพากันอุตสาหะพยายามสร้างเรานี่ให้เข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าให้ได้ชีวิตการเกิดของเรานี่จะเป็นชีวิตที่มีค่าแก่เราอย่างมากมายทีเดียวถ้าหากว่ามายังไงก็ไปอย่างนั้นอ